Trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 21 stycznia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Tej zimy w Polsce panuje susza, ostrzega Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Litewska policja uwolniła Polaka porwanego dla okupu, zatrzymała też porywacze. Białoruś nie chce być już uzależniona tylko od rosyjskiej ropy, będzie kupować surowiec z innych źródeł. Ciepła zima i brak śniegu pogarszają sytuację hydrologiczną Polski. Jak mówi Sergiusz Kieruzel z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, już teraz na dużym obszarze kraju mamy do czynienia z silną suszą. W Polsce centralnej, Kujawy, Łódzkie, Mazowsze, Wielkopolska, Północna, Lubelszczyzna mamy zjawisko suszy glebowej, to znaczy wilgotność gleby tak do 1 metra spadła poniżej 40%, co może skutkować tym, że rośliny wejdą w fazę wegetacji już na poziomie suszy. Od kilku lat obserwujemy zmianę struktury opadów, dodaje Sergiusz Kieruzel. To, co powinno padać te 2 miesiące zimą, powoli topnieć czy zasilać nam rzeki i glebę, przede wszystkim jeżeli chodzi o wegetację roślin, w okresie wiosennym padnie w 2-3-4 dni ulewnym deszczem, zrobi podtopienia i szybko spłynie rzekami do Wisły, do Odry i później do Bałtyku. No i tej wody po prostu nie zatrzymamy. Sergiusz Kieruzel podkreśla, że z tego powodu bardzo ważne jest rozwijanie programów retencji. Litewska policja uwolniła obywatela Polski porwanego dla okupu oraz zatrzymała porywaczy. Za uwolnienie mężczyzn bandyci żądali 20 tysięcy euro. W ręce policji wpadło 2 Litwinów. Poszkodowany nie ucierpiał. Po odnalezieniu go otrzymał pomoc psychologiczną i medyczną. Podejrzanym grozi teraz od 3 do 10 lat więzienia. Jest zgoda Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego na zaostrzenie przepisów, które mogą uderzyć w polskich przewoźników. Teraz sprawa trafi na sesję plenarną. Tam wypowie się cały Europarlament. Polscy europosłowie zapowiedzieli już, że będą składać poprawki do przepisów. Dla naszego kraju to sprawa kluczowa, bo mamy największą flotę transportową w całej Unii. Polska obawia się, że regulacje będą się wiązały ze wzrostem biurokracji i kosztów, a to doprowadzi do utraty konkurencyjności tańszych przewoźników na unijnym rynku. Sytuacja na rynku pracy jest stabilna. Mamy najniższe wskaźniki rejestrowanego bezrobocia, ale wyzwaniem jest brak pracowników o odpowiednich kompetencjach, zwraca uwagę wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak. Mój resort jest otwarty na współpracę z pracodawcami, podkreśla minister. Szeroka współpraca z instytucjami szkoleniowymi, z systemem edukacji na każdym poziomie, który musi dostosować kwalifikacje osób, które korzystają z tego systemu do oczekiwań pracodawców. Problemem jest także brak specjalistów o unikatowych kompetencjach, dodaje dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski. Bez nowych technologii, inwestycji w innowacje, w informatyzację, właśnie w te technologie 4.0, gdzie internet będzie narzędziem do tego, żeby sztuczna inteligencja i rozwiązania cyfrowe zarządzały procesami produkcji, usług, to tutaj ten rynek napotyka ogromne wyzwania. Inne problemy, które ma polski rynek pracy, to m.in. coraz niższa produktywność pracowników, wysoki odsetek biernych zawodowo i niski poziom zatrudnienia w wieku 50+. Na rynku brakuje też pracowników socjalnych. Zróżnicowanie dostaw ropy zapowiada prezydent Białorusi. Zdaniem Aleksandra Łukaszenki kraj musi dążyć do tego, by surowiec z Rosji zajmował 30-40% ogółu importu. W latach ubiegłych niemal cała ropa przerabiana w białoruskich rafineriach pochodziła z państwa Władimira Putina. Prezydent Białorusi powiedział, że około 30% ropy należy dostarczać przez porty państw bałtyckich i kolejne 30% wozić przez Ukrainę. Dał do zrozumienia, że Rosja nie godzi się na dostawy przez jej terytorium ropy pochodzącej z Kazachstanu. Białoruś już kupiła partię 80 tysięcy ton ropy norweskiej, która zostanie dostarczona przez litewski port w Kłajpedzie. Rosja od nowego roku wstrzymała dostawy ropy na Białoruś ze względu na brak kontraktu. To efekt braku uzgodnień odnośnie ceny na ten surowiec. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Teraz informacje sportowe. Adam Malecki. I na początek sporo informacji z tenisowego Australian Open. Kto przegapił nocny mecz Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie, niech żałuje. To był prawdziwy horror z comebackiem i happy endem. Polak dwa pierwsze sety z Denisem Nowakiem przegrał, ale w trzech kolejnych był górą i w trwającej ponad 3 godziny pięciosetówce wygrał z Austriakiem. Wrocławianin mógł odetchnąć z ulgą. Denis grał naprawdę bardzo dobrze w pierwszych dwóch setach. Ja trochę musiałem po prostu coś zmienić, żeby ten wynik odwrócić. Wyszedłem na kort może trochę spięty i nie grałem tak jak chciałem. Musiałem walczyć trochę ze sobą, żeby później wejść na ten wyższy poziom. Kolejny mecz muszę zacząć lepiej, żeby móc go wygrać i na pewno dużo to da to zwycięstwo. Kolejnym rywalem Polaka będzie Australijczyk John Millman, a w trzeciej rundzie, i na to chyba wszyscy czekamy, jest szansa na starcie ze Szwajcarem Rogerem Federerem. W drugiej rundzie zagra także lider światowego rankingu, Hiszpan Rafael Nadal. Wygrał 6-2, 6-3, 6-0 z Boliwijczykiem Delienem. Pierwszą rundę przeszli również m.in. Rosjanin Daniil Medvedev, Austriak Dominic Thiem, Niemiec Aleksander Zverev czy Australijczyk Nick Kyrgios. W gronie pań Magdalinet, choć zaczęła swój mecz świetnie i wygrała pierwszy set 6-1, to kolejne partie z Holenderką Arantxą Rus przegrała do 3 i do 4. Jest czego żałować. W drugim i w trzecim secie za każdym razem przegrywałam dość wyraźnie, musiałam wracać, więc wrzuciłam sama siebie w bardzo złą sytuację i później było bardzo trudno. Jestem bardzo zawiedziona dzisiejszym meczem. Myślę, że to był jeden z gorszych moich meczów na wielkim szlemie, więc jestem bardzo zawiedziona. Jeszcze mamy debla, tak więc mam nadzieję, że uda mi się chociaż troszkę odegrać w następne dni. Będę dalej trenować. Dzisiaj było widać, że do takiej optymalnej formy dużo mi brakuje. We wspomnianym deblu Linet zagra w parze z Ukrainką Kateryną Kozłową. Szanse na awans do kolejnej rundy wciąż zachowuje Iga Świątek. Jej mecz w pierwszej z Węgierką Timę Babosz został przełożony na jutro. Z turnieju pań odpadły już Maria Szarapowa, Czeszka Markéta Wondruszowa czy Brytyjka Konta. Dalej grają Czeszka Karolina Pliszkowa, Rumunka Simona Halep czy Niemka Angelique Kerber. A Kamil Wilczek, który przez ostatnie 4 lata czarował skutecznością kibiców Brandby i postanowił zmienić Kopenhagę na cieplejszy klimat, 32-latek zagra w Göcepek Izmir, a to ósma drużyna tureckiej ekstraklasy. Wilczek w Brandby od 2016 roku rozegrał łącznie 163 spotkania i zdobył 93 gole. Rozpoczęliśmy od Australii i na antypodach kończymy. Irlandczyk Sam Bennett wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tour Down Under, który rozpoczyna sezon World Touru, czyli kolarskiej elity. Obaj Polacy z grupy CCC przejechali w głównej grupie. Szymon Sajnok był 22, a Łukasz Wiśniowski 69. W klasyfikacji generalnej liderem jest Bennett, a wyścig potrwa do niedzieli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej o pogodzie już teraz. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południowym zachodzie możliwy deszcz marznący powodujący gołoleć. Temperatura jutro 0 stopni Zakopane, 2 Kraków Przemyśl, 3 stopnie w Suwałkach, Rzeszowie, Lublinie, 4 w Warszawie, Zielonej Górze, Białymstoku, 5 stopni w Koszalinie, Olsztynie i Poznaniu, 6 w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy i Gdańsku. Najcieplej jutro plus 7 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat i dodaj do ulubionych BMW serii 5. Już za 2080 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 18 tysięcy złotych. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość.

i koniecznie zagłosować. A niech to będzie twórczość Tadeusza, najlepiej, jeśli państwu odpowiada. Będzie mi bardzo miło. 15 minut po 17:00 telefon na Myśliwiecką, niezmiennie 227 trójek. Dobry wieczór. Czy trójka będzie skłonna pomóc mi w wyjaśnieniu pewnej zagadki, która mnie trapi podczas jazdy samochodem? A jadę sobie, o co chodzi? Jadę sobie na południe, południowy wschód i na niebie towarzyszy mi tutaj cały czas jakiś jasny punkt. Pewnie słuchacze wiedzą, o co chodzi, a ja kompletnie się w tym nie orientuję. Co to może być na tym niebie tam? A czy ten jasny punkt się za panem przemieszcza? To proszę ostrożnie, proszę ostrożnie. No pewnie, że trójka będzie w stanie wyjaśnić, a trójka to przede wszystkim słuchacze programu trzeciego Polskiego Radia. 2-2 i 7 trójek. Na pewno się nie zawiodę na państwa odpowiedziach. Liczymy i czekamy. A propos, proszę państwa, spoglądania w przestworza. Otóż łaziki marsjańskie, jak się okazuje, stają się polską specjalnością. Dzisiaj nasi studenci na przykład zajęli drugie miejsce w konkursie Rover Challenge w Indiach. A w Kielcach, na ten przykład, niebawem kolejna czwarta edycja europejskich zawodów European Rover Challenge. Wśród faworytów oczywiście polscy studenci. Chcemy usprawnić systemy wizyjne, systemy autonomiczne, żeby łazik więcej potrafił samodzielnie. Kamil Borycki, student z drużyny Impuls Politechniki Świętokrzyskiej. Dostaniemy wtedy więcej punktów, ponieważ konkurencje są oceniane lepiej przez jury. Chcemy poprawić część mechaniczną troszkę, ponieważ w tej chwili łazik jest za ciężki i nie możemy dokładać nowych elementów, dopóki nie zmniejszymy masę naszego łazika. Pojazd, bardzo skomputeryzowany, tak wygląda. Wygląda troszeczkę jak pajączek z takimi powyginanymi tutaj urządzeniami. No na Marsie to się zdecydowanie przydaje. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Pamiętajmy, że łazik jest znany absolutnie sam na siebie. Jeśli gdzieś się zaklinuje, jeśli gdzieś mu wjedzie jakiś kamień, gdzieś coś się zatnie, nikt nie podejdzie mu tego poprawić. Dlatego bardzo ostrożne poruszanie się jest tam jak najbardziej wskazane. Nasza konstrukcja, łazik Ocelot, uzyskał drugą lokatę na międzynarodowym konkursie Indian Rover Challenge 2020. Jan Dziedzic, student Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurencje w tegorocznym konkursie polegały m.in. na teście sprawności łazika. Tutaj nasz łazik musiał zademonstrować, że potrafi samodzielnie podnosić obiekty z ziemi, potrafi przejechać zadaną trasą, m.in. bez udziału operatora w trybie autonomicznym. Wyzwania, przed którymi stoją łaziki marsjańskie, są naprawdę kosmiczne. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Na Marsie panują zupełnie inne warunki niż na Ziemi. Choćby wahania temperatury, która jednego dnia w ciągu jednej doby marsjańskiej może się zmienić od minus 90 nawet do 20 stopni Celsjusza. Nie ma tam magnetosfery. Magnetosfera nie tylko chroni przed promieniowaniem kosmicznym, ale przy okazji samo istnienie pola magnetycznego ziemskiego pozwala nam na korzystanie z kompasów. Na Marsie z kompasu nie skorzystamy. Nie zadziała tam ani kompas, nie ma też oczywiście satelitów GPS, więc takie łaziki marsjańskie muszą mieć zupełnie inne systemy nawigacji, które pozwolą na określenie ich położeniu na tej planecie. Check ekran. Chcemy wymyśleć nowe koła i nowe zawieszenie do łazika. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Głównie testujemy łazika w sali, gdzie mamy zaplanowany tor w komputerze, który łazik ma przejeżdżać. Tylko niestety nie ma tam przeszkód, nie ma dużych nachyleń, tak jak tutaj mamy na torze, który jest zbudowany przez organizatorów. Ale staramy się jeździć też dookoła Politechniki, szukać jakichś górek, sprawdzać, czy spisuje się te, ma się spisywać. Łazik musi być zabezpieczony przed pyłem, który wciska się w każdą, nawet najmniejszą szparę, co może powodować uszkodzenia mechaniczne. Tak więc zbudowanie takiego łazika jest naprawdę ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie mu odpowiedniej niezawodności. Informacje dotychczasowe, informacje o polskich łazikach zebrał Tomasz Jeleński, ale coś mi, proszę państwa, mówi, że takich świetnych informacji na temat sukcesów polskich młodych naukowców będzie jeszcze więcej w tym zakresie. No, Polska wygląda na to zagłębie produkcji kosmicznych łazików. To trójka, program trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 17. Za chwilę w trójce sprawy międzynarodowe. Zobaczymy, co dzieje się w Libii. co to za punkt na niebie? Pytał słuchacz telefonując. Pan Zbyszek odpowiada. Pan Zbyszek, Bielsko-Biała. Może słuchacz jadący na południowy wschód ma włączone światełko nad lusterkiem? Ja dzwonię w sprawie tego jasnego punktu na niebie, którego widział słuchacz przed chwilą. To Wenus jest oczywiście, planeta, z której podobno pochodzą kobiety. Oczywiście wszystko się wyjaśniło. Na słuchaczy Trójki zawsze można liczyć. 17.22 w studiu już Michał Żakowski, jego gość. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, a ze mną Witold Repetowicz, dziennikarz Defense 24, zajmuje się tematyką Bliskiego Wschodu i Afryki, autor książek o Iraku, Syrii i Kurdach. Dzień dobry. Europa może patrzeć na rozgrywającą się w najbliższym czasie, takie są też oceny, niezwykle skomplikowaną wojnę po drugiej stronie Morza Śródziemnego, czyli w Libii. Libia to jedne z największych złóż ropy naftowej w Afryce, duże znaczenie dla światowego rynku gazu ziemnego, wreszcie setki tysięcy uchodźców w drodze z Afryki do Europy. Państwo rozdarte. Na wschodzie kraju panuje generał Khalifa Haftar i wspiera go 2000 najemników rosyjskich. Zachód i stolica Trypolis w rękach władz uznanych przez ONZ, wspieranych także przez 2000 najemników wysłanych z Turcji, a są nimi Syryjczycy. Czy zakończona wczoraj konferencja w Berlinie jest szansą na pokój w tym kraju? Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji. Jest kilka możliwości, ale zawieszenie broni wymaga kogoś, by o nie dbał. Nie można powiedzieć, oto zawieszenie broni i zapomnieć o sprawie. Szefowie spraw zagranicznych krajów wspólnoty muszą się zastanowić, co zrobić, by to zadziałało. Do Berlina przyjechał prezydent Rosji, Turcji, Francji, liderzy walczących stron, a także sekretarz stanu USA. By wymienić tych głównych graczy właśnie w Libii, Witold Repetowicz cały czas w studiu. No właśnie, co dzieje się teraz z Unią Europejską, która chce się zaangażować w Libii, a właściwie jak oceniamy skutki konferencji berlińskiej? No, Unia Europejska tak chce się zaangażować w Libii, że do Berlina nie została zaproszona Grecja, co zresztą Greków bardzo mocno oburzyło i Cypr również. A tutaj ta sytuacja w Libii ma bezpośredni wpływ na sytuację Grecji i Cypru, ponieważ wchodzi tutaj aspekt umowy, jaką ten rząd trypolitański Saradzia podpisał z Erdoganem na temat wyłącznych stref ekonomicznych na Morzu Śródziemnym. I tutaj jakkolwiek by pani Merkel nie próbowała oddzielić tych spraw, to po prostu tych spraw się nie da oddzielić. A to tylko pokazuje, jak Unia Europejska jest solidarna. Czyli nie jest w ogóle solidarna, skoro został zamieciony pod dywan interes Grecji w tym wszystkim, ponieważ ta umowa o wyłącznych strefach ekonomicznych narusza suwerenność Grecji, suwerenność Cypru i jest próbą przejęcia kontroli przez Turcję cypryjskich złóż gazowych. Tutaj i storpedowania bardzo ważnego dla Unii Europejskiej projektu EastMed, czyli gazociągu, który miałby pompować do Europy, do Grecji, a potem też do Włoch gaz z trzech pól gazowych egipskiego, cypryjskiego i izraelskiego złoża na morzu, we wschodnim basenie Morza Śródziemnego. Także no to już pokazuje, że ta konferencja w Berlinie była fiaskiem dla Unii Europejskiej. Ci najemnicy już zaczęli walczyć między sobą, bo to oczywiście najemnicy tam są, bo oczywiście są też regularne oddziały. Tak, tylko że tutaj ja bym się nie zgodził, że głównie aktorzy byli wymienieni, bo rola Rosji jest znacznie bardziej wyrafinowana. Natomiast, na czym to ma polegać? Tak, ale jeszcze tylko dodam, bo jeżeli chodzi o generała Haftara, to wcale Rosja nie jest głównym poplecznikiem generała Haftara, tylko głównymi poplecznikami jego jest Egipt oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tutaj to się wiąże z kolei z tym, że ten rząd trypolitański jest związany z Bractwem Muzułmańskim, które jest wspierane przez Turcję i z punktu widzenia... Zakazane w Egipcie i też Zjednoczone Emiraty Arabskie mają bardzo... Krytyczny stosunek, delikatnie mówiąc. Więc to powoduje, a jeszcze dla Egiptu to jest kwestia racji stanu. ulokowanie się po jego zachodniej stronie Turcji, która ma od 2013 roku fatalne relacje z Egiptem. A Egipt jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, ma te złoża, które też jest zainteresowany tym projektem. Co Rosja robi? Na czym polega ta wyrafinowaność Rosja, polityki rosyjskiej? Tutaj te słowa o kontrolowaniu zawieszenia broni, które zresztą już nie ma zawieszenia broni, bo już dzisiaj zaczęły walki. Nikt nie wierzy w to skuteczność tego kwitka, który tam został podpisany wczoraj i który od samego początku wiadomo było, że można sobie pomachać. Tak, pomachać. Więc chyba mamy dwóch kandydatów do tego, żeby kontrolować to zawieszenie broni. Czyli Rosję i Turcję. Już mają nawet siły. Tylko wystarczy im, tym najemnikom, przemianować się na siły pokojowe. Nalepić sobie takie naszywki. Tak. Śmiejesz się z ironią, rozumiem. No, oczywiście, że tak. Znaczy tam tych najemników też część, przynajmniej według rzecznika libijskiej armii narodowej, część tych najemników ucieka już do Europy, na łódkach do Włoch. Przy czym według libijskiej armii narodowej wielu z nich było wcześniej w Al-Kaidzie, nawet w państwie islamskim. Dzisiaj nawet był taki komunikat, że złapali jednego byłego członka państwa islamskiego, który później uciekł z więzienia w północnej Syrii po tym, jak Turcja dokonała inwazji i znalazł się, prawda, objawił się w Syrii, w tych prawda, mirnych siłach Turcji. Generalnie to Turcja i Rosja udają, że są niby po przeciwnych stronach, ale tak naprawdę chodzi im o to, żeby podzielić się wpływami w Syrii i Rosja też przecież jest zainteresowana w Libii. W Syrii też. Rosja przecież też jest zainteresowana, żeby storpedować ten projekt Istmedu, tego gazociągu z wschodniego basenu Morza Śródziemnego. Bo ma przecież Turkish Stream, ten łączący południowy potok. Dokładnie. Także tutaj te dwa kraje, Turcji i Rosji. Także te dwa kraje mają generalnie wspólne interesy w Libii. Jeszcze tylko króciutko, a co na to, jak grają imigrantami? Jak mogą zagrać tą liczbę 3 milionów tutaj i Europą? Turcja już pokazała, że jest w stanie szantażować Europę migrantami. Robiła to w 2015 roku. Tureckie służby specjalne stymulowały napływ migrantów do Europy. Także oddanie Turcji drugiego kanału migracyjnego pod kontrolę, to jest szaleństwo. A nie zwycięstwo konferencji w Berlinie. No niestety tak musimy powiedzieć. No, to jest, podpisali fajny kwitek, żeby udawać, że jest sukces. Witold Repetowicz, dziennikarz Defense24, zajmujący się tematyką Bliskiego Wschodu i Afryki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, bardzo panowie dziękuję. 17:30 minęła. Ekonomia w Trójce. Najważniejsze informacje ze świata wielkich, tych bardzo wielkich, nieco mniejszych liczb pieniędzy, ekonomii, gospodarki przedstawi Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos już trwa, mówimy o tym w naszym programie sporo. Dodajmy jeszcze jeden wątek, bo wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreśla, że Polska reprezentuje w Davos nie tylko własną gospodarkę, ale cały region. Warto powiedzieć, że wśród 10 najszybciej rozwijających się krajów europejskich w ostatnich latach 7 z tych krajów to kraje naszego regionu, a liderem tego regionu jest oczywiście Polska. Polska, która jest największym krajem, jest krajem demograficznie największym, ale również o największym potencjale ekonomicznym i rozwojowym. Jacek Sasin dodał, że najlepszą wizytówką polskiej gospodarki są duże spółki Skarbu Państwa, takie jak Orlen, ale nie tylko. Chciałbym wspomnieć tutaj o Polskich Liniach Lotniczych LOT. To taka firma, którą, jak może część z Państwa pamięta, w 2012 roku znajdowała się w wielkim kryzysie. Faktycznie stała na progu bankructwa. Ówczesny rząd rozważał sprzedaż, pozbycie się tej linii na rzecz zagranicznych podmiotów. Dzisiaj LOT jest największą linią lotniczą w naszej części Europy.

Ale z Fiatem Tipo więcej. Więcej dla tych, którzy nie chcą z niczego rezygnować. Więcej komfortu, więcej technologii, więcej sportowego ducha, czyli więcej przyjemności. Dołącz do karnawału okazji Fiata i ciesz się Fiatem Tipo z 2019 roku już od 44 900 zł. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź na salonfiat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Że w pobliżu się znajduję i ścigam się. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, lepiej stąd. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 18. To co z tym jasnym punktem na niebie? Chciałem zabrać głos w sprawie tego jasno świecącego obiektu na niebie i teraz ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, czy temu panu chodziło o południowy wschód, czy południowy zachód. Bo jeżeli na południowy zachód, to jest Jowisz, a na południowym wschodzie jedyną konkurencją dla Jowisza to może być gwiazda Syriusz. A jednak nie Wenus? No musimy to ostatecznie wyjaśnić. Czekam na państwa konkretne wskazówki w tej sprawie. Puls Trójki, Puls Europejski już za chwilę i Beata Michniewicz. Touch me with a kiss. Now you're above, feeling it still. Tell me it's love, tell me it's real. Touch me with a kiss. Feel me on your lips, 'cause this is where I want. trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans do 18. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Gośćmi audycji są w studiu w Brukseli posłowie do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Jan Olbrycht z Platformy Obywatelskiej, Frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Dobry wieczór. Proszę Państwa, w tym roku ma rozpocząć się dwuletnia konferencja, właściwie taka chyba debata na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Co prawda inauguracja dopiero 9 maja w Dniu Europy, ale była już w ubiegłym tygodniu pierwsza dyskusja w Parlamencie Europejskim, a jutro Komisja Europejska ma przedstawić komunikat na temat tej konferencji. Ale pytanie jest takie, czy w ogóle potrzebne są zmiany, czy potrzebne są jakieś reformy Unii, czy tylko kosmetyka, skąd się wzięła ta dyskusja, coś w Unii nie gra, jeśli nie gra, to co nie gra? Pani poseł. No przede wszystkim dyskusja zawsze jest potrzebna i taka dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej uważam, że jest konieczna. Przecież doszło do Brexitu. Duże państwo członkowskie opuszcza właśnie z końcem stycznia Unię Europejską, a więc powinien nastąpić taki czas refleksji, co powinniśmy zrobić, jak Unia Europejska powinna się zmieniać. Oczywiście jest wiele głosów zwracających uwagę na to, że Unia Europejska oderwała się od wartości, na których została ufundowana, że jest przeregulowana, że jest nadmierna biurokracja i tak naprawdę obserwujemy pewien marazm również w instytucjach unijnych, a więc takie nowe spojrzenie, nowe otwarcie, refleksja, zderzenie się różnych poglądów. Czy według pana powinny zostać wprowadzone drobne zmiany, poważne zmiany, czy może powinny zostać zmienione traktaty europejskie, czy powinny zostać w ogóle zredefiniowane, napisane na nowo, czy poprawione? Panie redaktor, jesteśmy świadkami tego, że, o czym mówiła pani poseł, że Unia Europejska po Brexicie, to jest już nowe wyzwanie, będzie inna. Ona będzie inna z różnych powodów. Po pierwsze wychodzi największe państwo, które jest poza strefę euro. Po drugie wychodzi najbardziej eurosceptyczne państwo. Wychodzi państwo bardzo silne w kwestiach związanych z handlem międzynarodowym. Innymi słowy, wychodzi jedno bardzo, że państwo trzeba się zastanowić, co dalej. Trzeba się zastanowić nie tylko w sensie poprawiania Unii, ale trzeba również się zastanowić nad Unią przyszłości. Czy ona będzie większa, czy nie? Czy iść w kierunku na przykład Bałkanów, czy nie? Jaki jest stosunek do kwestii wschodniej? Innymi słowy, ta Unia po Brexicie, ona wymaga poważnej rozmowy nie tylko polityków, ale również obywateli. I nie jest wykluczone, że ta rozmowa zakończy się wnioskiem o tym, że trzeba będzie jednak dokonać pewnych korekt w traktacie, ale tego nikt nie powie, zanim się cała konferencja nie rozpocznie. Bo to nie jest tak, że już wiadomo, co będzie i tylko trzeba sztucznie zwołać, tylko tak naprawdę trzeba rzeczywiście siąść. Niektórzy uważają, że właściwie wnioski to już są przesądzone, napisane. Pan profesor Ryszard Legutko mówił, że to wszystko idzie w kierunku federalizacji i ku temu zmierza też ta konferencja. Ja zgadzam się z tą opinią, bo rzeczywiście, kiedy patrzymy na to, w jakim kierunku podąża Unia Europejska, to ta diagnoza pana profesora Legutko jest oczywiście trafna. Zawłaszczanie kompetencji państw członkowskich. To jest właśnie to wchodzenie na drogę prowadzącą do federalizacji. Często widzimy działania instytucji unijnych sprzeczne z traktatami. Oczywiście zawsze warto się zatrzymać i poczynić pewną refleksję. Zatrzymać i zastanowić, czy to jest dobry kierunek, czy może nie. Ja od razu powiem tyle, że ja się zupełnie nie zgadzam z panem profesorem, tylko ponieważ ja jestem w środowisku Europejskiej Partii Ludowej i przynajmniej w naszym środowisku wszyscy wiedzą, że trzeba robić wszystko, żeby nurt federalistyczny nie był dominujący, ponieważ to spowoduje bardzo wiele nieporozumień i zresztą dużej niechęci. Raczej myślenie w kategoriach czysto federalistycznych. Gdzie jest ta linia podziału? Proszę Państwa, gdzie jest ta linia podziału? Bo na pewno zieloni chcieliby, żeby ta Unia była ściślej zintegrowana, prawda? Nie mają nic przeciwko państwu unijnemu, federalnemu. Panie redaktor, otóż kadencja w Parlamencie Europejskim to tak naprawdę to jest kadencja tylko i wyłącznie z nazwy. Ja pracuję w Komisji do Spraw Kobiet i Równouprawnienia i proszę mi wierzyć, że wszystkie sprawy światopoglądowe niestety przedstawiciele EPL-u w tej komisji głosują w ramię ze skrajną lewicą. Otóż Ta formacja polityczna, chcąc utrzymać się na topie, przyjmuje postulaty lewicowe i tak naprawdę z chadecją już ma niewiele wspólnego. No, pani poseł Wiśniewska, jak zwykle, zaraz ja odpowiem na pani pytanie. Dwie być może skrajności, czyli luźno bardzo sfederalizowana Unia i druga skrajność państwo zupełnie federalne, ze wspólnym rządem, ze wspólną polityką zagraniczną, obronną i tak dalej, z prawem kompletnie ujednoliconym. Gdzie jest ta linia podziału i co jest w środku? Znaczy, myślę, że są dwie rzeczy. Znaczy, z jednej strony to, o czym pani redaktor mówiła, z jednej strony mamy poglądy czysto federalistyczne, które, jak można powiedzieć, co nieco są już passé. To znaczy, już nie ma specjalnie sił w Europie, które by chciały tworzyć struktury rzeczywiście o charakterze federalnym. A jeszcze dwa lata temu na konferencji w Katowicach był pan zwolennikiem tej drogi. Braliśmy udział w tej dyskusji, pani. Każdy, myślenie w kategoriach federalistycznych jest, czyli jedna struktura, jedno państwo, czy Stany Zjednoczone, Europa i tak dalej, ona już dzisiaj nie jest dominująca z różnych powodów. Raczej mówi się o ściślejszej integracji, o mocniejszym powiązaniu. Czyli na tych biegunach raczej z jednej strony byłoby tak zwane luźne powiązanie państw ze względów gospodarczych, a z drugiej strony byłaby silne powiązania państw poprzez nie tylko gospodarkę, ale również prawo. I w związku z czym natomiast myślenie w kategoriach federalistycznych ma oczywiście jeszcze zwolenników w Europie, ale jak ja obserwuję scenę polityczną, ci zwolennicy raczej należą się do mniejszości. Raczej mówi się o ściślejszej integracji, mocniejszej Unii, bardziej powiązanej, ale to nie jest to samo, co myślenie w kategoriach jednej struktury, takiej quasi państwowej. A ten podział przebiega wzdłuż frakcji czy wzdłuż państw? Czy państwa starej Unii są bliżej, oczywiście wyłączamy Wielką Brytanię, bo to szczególny przypadek i już za chwilę jej w Unii Europejskiej nie będzie, ale pozostałe ważne, stare kraje Unii Europejskiej. No i ta Unia, która się powiększyła w ostatnich latach. Czy tu jest ta linia podziału? Znaczy, to linia podziału między federalistami a niefederalistami oczywiście przebiega w poprzek. Znaczy, nie ma charakteru państwowego, ale jeżeli chodzi o podejście do silniejszej bądź słabszej integracji. To oczywiście idzie w podziałach narodowych. Państwa Europy Zachodniej, te takie silne państwa, one będą zwolennikami mocniejszej integracji, silniejszego związku. W szczególności idzie to poprzez całą strukturę finansową, bankową i tak dalej, więc one będą zwolennikami silniejszej integracji. Natomiast państwa te, które weszły trochę później, mają w związku z tym trochę innego typu podejście. Innymi słowy, federalizacja bądź nie idzie absolutnie w poprzek, natomiast kwestia silniejszego bądź słabszego powiązania pojawia się w państwach członkowskich. Ale to także jest na sztandarach poszczególnych partii politycznych, bo proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony mamy w parlamencie środowiska proeuropejskie, to są te, które uważają, że struktury europejskie powinny być silniejsze. To nie są te, które mówią, że kochamy Europę, tylko struktury są silniejsze. I mamy środowiska eurosceptyczne bądź antyeuropejskie, które uważają, że te struktury powinny być luźno powiązane, bądź powinna być to tylko i wyłącznie współpraca gospodarcza. I to idzie bardzo silnie linią grup politycznych. No to może teraz przejdźmy do konkretów i do ostatnich dyskusji, ostatnich wydarzeń. Czy obecny stan prawny upoważnia, stan prawny Unii Europejskiej upoważnia Komisję Europejską do interwencji w sprawie ustroju sądów, organizacji sądownictwa, czy to w Polsce, czy na Węgrzech, czy w jakimkolwiek innym kraju? Bo o to też jest w tej chwili spór prowadzony. Czy upoważnia, czy nie? Rzeczywiście ten spór jest dość gorący. My uważamy, że absolutnie nie, ponieważ systemy prawne są kompetencją państw członkowskich, zatem Komisja Europejska uzurpuje sobie prawo ingerowania w to, w jaki sposób państwa członkowskie będą chciały reformować swój system sprawiedliwości. I tutaj Komisja Europejska ewidentnie wychodzi poza przynależne jej kompetencje. My oczywiście przeciwko przeciwko temu protestujemy, ale ci, którzy dążą do federalizacji, bo jednak pan poseł Olbrycht był gorącym zwolennikiem federalizacji, popierają tego rodzaju rozwiązania. Chciałabym zwrócić jednocześnie ale uwagę, ale bo się pytam, jak jest teraz? Bo jak będzie, to czas pokaże. Bo być może wszystkie państwa się umówią co do tego. Ja jestem pani redaktor, członkiem komisji, która ma w swoich kompetencjach te kwestie. I dzisiaj komisarz bardzo wyraźnie w czasie posiedzenia powiedział, że Komisja Europejska, komisarz odpowiedzialny za praworządność, jest strażniczką traktatów. Wręcz tak się wyraził. Więc zadałam pytanie, jak to się ma do tego, że Komisja Europejska wychodzi poza swoje kompetencje i chce ingerować w przeprowadzoną reformę systemu sprawiedliwości w jednym z państw członkowskich, ba, nawet chce ingerować w proces legislacyjny. To jest absolutnie niedopuszczalna sytuacja. No, panie pośle, można, oczywiście, proszę. Jak pani redaktor się domyśla i zapewne słuchacze, ja jestem zupełnie odmiennego zdania, ale trzeba dokładnie wyjaśnić, o czym mówimy. Mianowicie, jeżeli mówimy o kompetencjach Komisji Europejskiej, to trzeba wiedzieć, że Unia Europejska jako organizacja została w jakiś sposób zdefiniowana i określona w oparciu o określone zasady. Teraz chodzi o to, czy państwa członkowskie trzymają się zasad, podkreślam jeszcze raz zasad. A nie, jakich zasad? Sekundę, zasad, a nie określonych rozwiązań. To, że jakieś państwo będzie miało w swojej strukturze na przykład sąd konstytucyjny bądź nie, czy będzie miało kompetencje monarchy czy nie, czy będzie miało jakieś rozwiązania czy nie, to nie ma specjalnie znaczenia. Znaczenie ma przestrzeganie zasad, czyli trzymanie się określonych zasad. Proszę zwrócić uwagę, jak sformułowanie rule of law tak naprawdę oznacza po polsku zasadę dotyczącą kwestii praworządności. Inaczej mówiąc, Komisja Europejska ma obowiązek ingerowania wtedy, nie wtedy, kiedy są wprowadzone jakieś szczegółowe rozwiązania, tylko wtedy, kiedy dostrzega, że łamane są zasady. I w związku z czym na dzisiaj mamy dyskusję na temat tego, czy w państwach członkowskich, i zresztą zapewne będzie to sprawdzane we wszystkich państwach członkowskich już niedługo, czy w jakimś państwie odchodzi się od zasad Unii. Bo jeżeli się odchodzi od zasad, to wtedy podważa się całą konstrukcję i to jest niebezpieczne dla wszystkich. Zatem pan poseł Olbrycht jest zwolennikiem powiązania funduszy praworządnością? Chciałam zapytać o to właśnie. Po pierwsze, czy ta praworządność jest w Unii pojęciem intuicyjnym, czy zdefiniowanym i gdzieś zapisanym, opisanym, żeby można się było powołać, że to i to zostało przekroczone, złamane i tak dalej. To po pierwsze, proszę mi dać dokończyć, bo mamy mało czasu i nie zdążę. I chciałabym się dowiedzieć, jak to jest z tą rezolucją. Za czym ci posłowie, którzy za rezolucją i za poprawką, tą kontrowersyjną poprawką głosowali? Czy rzeczywiście państwo opowiedzieli się, ci którzy byli za, żeby była możliwość odebrania Polsce pieniędzy, czy też, jak tłumaczył pan poseł Halicki, to nie było głosowanie w sprawie sankcji wobec Polski, tylko chodziło o ochronę unijnego budżetu, cokolwiek miałoby to znaczyć. No więc niech tłumaczą się winni. Proszę bardzo, pan winny, tak? Pan poseł Olbrycht. Nie, są same nowości. Ja nawet się dowiedziałem, że byłem kiedyś federalistą, ale to zawsze czegoś nowego dowie. Natomiast chciałem od razu powiedzieć, że dlaczego tym się zajęliśmy. Po pierwsze, istnieje na świecie indeks rządów prawa z bardzo konkretnymi wskaźnikami. Nawiasem mówiąc, jest to indeks światowy, który ma bardzo dokładny pomiar tego, w jakim państwie są przestrzegane zasady, czego nie odsyłam słuchaczy do takiego indeksu rządów prawa. Więc to jest w ogóle w świecie akceptowane. Po drugie, my głosowaliśmy za tą rezolucją, co oznacza, że jesteśmy za tym, żeby nareszcie komisja, przepraszam bardzo, Rada, doprowadziła do końca pewne rzeczy, nawet na końcu zostaną zablokowane, żeby to się nie ciągnęło, tylko żeby to szło jak najszybciej. Po drugie, to znaczy nie, bo teraz słuchacze nie zrozumieją. Ale o co chodzi z tymi pieniędzmi? Co by mogła ta Rada Europejska zrobić? Teraz chodzi o to, że pojawił się pomysł, żeby powiązać rządy prawa z finansami. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli w jakimś państwie łamane są... Zaraz opowiem. Jeżeli... No właśnie, bo mamy minutę z sygnałem, więc szybciutko. Bardzo proszę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że my uważamy, że jeżeli w jakimś państwie są łamane zasady prawa, to zagraża inwestycjom i pieniądzom europejskim i wtedy pieniądze będą przesuwane do rezerwy, a nie będą odbierane. zmianę. Natomiast ja rozumiem, że w Polsce wszystko... Pani poseł, ale podobno wszystko w Polsce gra. To teraz pani poseł. Pani poseł. Pani redaktor, to wygląda tak właśnie z totalną opozycją, która postanowiła konflikt wewnętrzny krajowy przenieść na forum Parlamentu Europejskiego. Że ci państwo uważają, że należy powtarzać cały czas, że w Polsce prawo jest łamane, a więc kłamstwo 100 razy powtarzane staje się medialną prawdą. Następnie pracuje się w parlamencie nad powiązaniem funduszy z praworządnością, a potem, tak jak pan poseł Olbrycht, ubiera się to, tą całą winę w tysiące słów, żeby rozmyć wrażenie, czyli że się występuje przeciwko Polsce. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że Europejski, panie pośle, Trybunał Obrachunkowy zmiażdżył tą regulację mówiącą o powiązaniu funduszy sprawiedliwości. A ja teraz muszę zmiażdżyć.